نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مشین کی آواز آ رہی ہے وہاں کیوں نہیں آ رہی اب آواز آ رہی ہے وہ آدمی کیا کر رہا ہے مسلسل کبھی پکے کو بند کرتا ہے کبھی جاری کرتا ہے کیوں جی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں جی آج کے اثرات غفلت کے ہیں اور اوسا کے اثرات ہیں جی سب لوگ استغفار پڑھیں سمیت میں استغفر اللہ تعالیٰ مسلم بزرگ اور دوستو ہماری یہ جگہ یہ دارالعلوم نہیں ہے خانقاہ ہے دارالعلوم خانقاہ میں فرق کیا ہوتا ہے کہ دارالعلوم میں الفاظ اور معنی الفاظ سیکھے جاتے ہیں معنی متعین کیے جاتے ہیں ظاہر الفاظ سب سے اہم چیز ہے کہ الفاظ صحیح نہ ہو تو معنی صحیح نہیں ہے اور معنی صحیح نہ ہو تو حقائق نہیں حاصل ہو سکتے تو مدارس کا موضوع ہے الفاظ و معنی الفاظ کا پہنچانا معنی کا متعین کرنا الفاظ کی حفاظت اور معنی کا سکھانا لیکن بات یہ ہے کہ الفاظ اور معنی پر بس نہیں ہے بلکہ ان معنی کے نتائج میں کچھ حقائق جو ہے انسان کے باطن میں قلب میں حاصل ہونے ہیں خانقاہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ان حقائق کو قلب میں حاصل کرنے کے لیے جمع ہوا جاتا ہے دین کے پانچ شعبے ہیں عقائد بازار معاملات اخلاقیات اور معاشرت اس میں خانقاہ والے لوگوں کا جو مہم کام ہوتا ہے وہ قلب کا عقائد کے لحاظ سے درست کرنا اور قلب کا اخلاق کے لحاظ سے درست کرنا اور معاشرت سکھانا اور جہاں تک دو شعبوں کا تعلق ہے معاملات اور عبادات اور معاملات یہ دونوں چیزیں معلوماتی ہیں یہ دونوں چیزیں معلوماتی ہیں ان کی معلومات ہو جائیں تو ان پر عمل کرنا ہوتا ہے عمل کی توفیق تب ہوتی ہے جب انسان کے عقائد درست ہوں جب اس کے اخلاق درست ہوں اخلاق عام طور پر ہمارا اور آپ کا خیال ہوتا ہے کہ عقائد کے بارے میں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ توحید اللہ کا ایک ماننا، قبروں کی پوجا نہ کرنا، اور جو ہے تو پیروں بزرگوں سے مرادہ نہ مانگنا، ہاں جی، اور ان کو جو ہے تو کارساز نہ سمجھنا اور اس سے پرہیز کرنا. عام طور پر ہمارے اہل علم ان کے سامنے توحید کا اتنا ہی پہلو ہوتا ہے، اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کے غیر سے مرادہ نہ مانگنا، قبروں کا آگے نہ جھکنا، اور زندہ یا مردہ اولیاء اللہ کو مؤثر نہ سمجھنا، ان کو کارساز نہ سمجھنا، اتنا ہی تصور ہوتا ہے. اور اخلاق کے بارے میں ہمارا یہ اتنا تصور ہے کہ اخلاق میٹھی میٹھی باتیں کرنے کو کہتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرنا، نرمی برتنا، اس کو اخلاق کہتے ہیں. حالانکہ یہ دو چیزیں خاص طور سے اس کی میں بات کروں گا، آپ تصویر سازی تو نہیں کر رہے ہیں، یہ آدمی تصویر تو نہیں کر رہا کہ تصویر سازی والے آدمی کو میں یہاں نہیں چھوڑتا ہوں. یہ میں آپ کو واضح بتا دوں، کیونکہ میں کراچی کا مفتی نہیں ہوں کہ میں تصویروں کا فتویٰ کیا ہوا ہوں، اور میں مدرسے کا مولوی نہیں ہوں کہ میں نے جو ہے تو تصویریں جو ہے تو پوسٹروں پر لگا کر اس کا اشتہار کیا ہوا ہوں. تصویر سازی والے آدمی کا میں جانی دشمن ہوں، اس کو میں یہاں نہیں چھوڑتا ہوں، یہ میں آپ کو واضح بتا دوں. تو کیا بات درد کر رہا تھا؟ کہ میٹھی میٹھی بات کرنا. اخلاق تو میرا بھائی وسیع مضمون ہے، کہ پہلے تو تین ملکات، تین صلاحیتیں، تین استعدادیں، تین کیپیبلٹیز جو انسان کے اندر ہیں، جس کے نتیجے میں اعمال کی اٹھان ہوتی ہے، اعمال وجود میں آتے ہیں، ان کو درست کرنا، جذبہ غضب کو درست کرنا، جذبہ شہوت کو درست کرنا، جذبہ حرص کو درست کرنا. شہوت کا وسیع موضوع ہے، لیکن اس کو ہم نمائندہ کے طور پر بیان کرتے ہیں عورتوں کی طرف کشش اور انسان کا جنسی جذبہ. عمر شہوت میں ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن نمائندہ کے طور پر اس کے نمائندہ کے طور پر اس کو بیان کرتے ہیں. اور غضب، انسان کا غصہ برف روختہ ہو جانا، غصہ کو چھڑ جانا. اور تیسری بات کیا غرض کی؟ حرص، کہ دنیا کی چیزوں کا حاصل ہونا، ان کا قبضے میں آنا. ان کو درست کرنا، ان تین جذبوں کے نتیجے میں پھر انسان کے اندر اخلاقی رذیلہ اٹھتے ہیں. کبر، حسد، لالچ، ریا اور شماتت، دوسرے آدمی کے نقصان پر خوش ہونا، اور حسد، دوسرے کے فائدے پر خفا ہونا، دوسرے کو نقصان پہنچانے کا جذبہ ہونا، اس کے لیے برا سوچنا، اور جو ہے تو مال کا زیادہ ہونا، اس کی محبت، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان تین ملکات جو بنیادی ہیں، اس سے سارے رزیلے، ساری باطل کی گندگیاں وجود میں آتی ہیں. یہ عرصہ دراز تھا جو قرآن عزیز میں مضامین آئے، ان کے معنی جو متعین ہوئے، وہ باطن سے کبر کو توڑنا چاہتے ہیں، باطن سے حسد کو نکالنا چاہتے ہیں، باطن سے ریا کا کلا کما چاہتے ہیں. ان باتوں کو باطن سے توڑنا، تو یہ ایک اخلاق کا مضمون ہے. اس پر بہت وقت لگتا ہے، بہت کوشش ہوتی ہے، اور کوشش کرنے کے بعد بعد پر اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے. تو کیسر صاحب آئے، نے کہا کہ ایک شادی سفا ہے، تو ان کو بتائیں کہ آپ جس سے خفا ہیں اس کو ہم نے سمجھا دی، اس کی ڈانٹ ڈپٹ کر دی، آپ سے معافی مانگے گا. میں نے کہا کہ تصدیق سے آپ مجھ سے بیعت ہوئے ہیں کہ میں یہ دھوکے دھاکے اور یہ جو ہے تو چلاؤں گا آپ کے ساتھ، تو پھر آپ لوگ کسی اور جگہ پر آ کر جا کر بیعت ہو. بیعت تو اس میں ایسے ہوا کرتا ہے کہ آدمی کہتا ہے میں جاؤں گا، اور میرا تو جو گندگیاں ہیں جو ہیں اگر یہ گندگیاں مجھے بتائی گئی تو میں شکریہ ادا کروں گا. اس کے نتیجے میری بےزتی ہوئی, میری ڈانٹ ٹپٹ ہوئی, تو میں اس پر شکرانہ ادا کروں گا. اور اس پر میری مار پٹائی ہوئی تو میں بکرا ذبح کر کے حوالے کروں گا. کیونکہ یہاں تو اس گندگی کو دھویا جا رہا ہے جو مجھے آخرت کے لحاظ سے بھی تباہ کر رہی ہے, دنیا کے لحاظ سے بھی تباہ کر رہی ہے. تو بیت اس ترتیب پر ہوا تو بچاتا ہے. اور اگر بات آپ بیت اس لیے ہوئے ہیں کہ آپ آیا کریں, میں آگے کھڑا ہو کر آپ کا استقبال کیا کروں اور پھر آپ کی تعریفیں آپ کے کس سے پڑھا کروں, تو آپ تو بہت دھوکے میں چل رہے ہیں. تو دیکھیں ایک فائدہ عام ہوتا ہے, ایک فائدہ تام ہوتا ہے. فائدہ عام کے لیے جمعہ کی تقریریں ہیں, علماء کرام کے درس ہیں, تبلیغ کی تحریک ہے, اور ادارے دینی جو فائدہ عام کر رہے ہیں کہ موٹا موٹا دین آدمی کی سمجھ میں آ جاتا ہے, اور موٹا موٹا دین آدمی سیکھنے کے بعد اس کو کچھ نہ کچھ عمل کی توفیق ہو جاتی ہے. سلاسل تو فائدہ تام کی جگہ ہیں, فائدہ احترام کی جگہ ہے کہ جہاں آدمی کو ظاہر باطن کے لحاظ سے, دین کے پانچ شعبوں کے لحاظ سے کامل کر کے نکالا جاتا ہے. دو ترجیحوں پر آدمی کو ہم نکالتے ہیں, ایک تکمیل پر نکالتے ہیں, ایک تکمیل پر, ایک خلافت پر. اور تیسری بات جو ہے نسبت پر ہونا, وہ ہمارے بس میں نہیں ہوتا ہے. تکمیل تک ہم پہنچاتے ہیں, اور تکمیل یہ ہے کہ آدمی کو نفس کی ساری شرارتیں, نفس کے سارے مقائد اور مکر, اور نفس کے سارے شیطان کے سارے جھوٹ فریب, یہ اس کو سمجھ میں آ گئی کچھ کیسے غلط کرتے ہیں, کیسے غلط راستے پر ڈالتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں باطن میں جو رضائل پیدا ہوئے, میرے اندر رضا کو اس رضا کتنا ہے, کس حد تک ہے, اس کی سمجھ آ جانا. اور جب اس کی سمجھ آ جائے تو اس کے تحت استعمال نہ ہونا, بچ جانا, اس سے اس گندگی سے بچ جانا, اس کے تحت استعمال نہ ہونا, یہ باتیں جس کو حاصل ہو جائے ہم کہتے ہیں اس کی تکمیل ہو گئی. تکمیل کے بعد جو ہے یہ مرید اگر کسی دوسری جگہ بیت نہیں ہوتا, اس کو اب ضرورت نہ رہی, کیونکہ اس کو گاڑی میں بٹھا دیا گیا, چلانے کی ساری ترتیبیں بتا دی گئیں, خطرات میں سارے سمجھا دیے گئے, اب منزل پر چلنا ہے, یہ گاڑی کو بگائے گا اور ساری احتیاطوں کو برتے گا, منزل پر پہنچ جائے گا. یہ دیکھتے ہیں کہ جن مریدوں کی تکمیل ہو گئی ہو اور شہر کی وفات کے بعد بیت نہ ہو, ان کا فیض جاری رہتا ہے, اور فیض جو ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے آنے والی لہر ہے, یہ کسی کا ذاتی کمال نہیں ہے. تو جیسے اللہ پاک جو ہے فانی نہیں ہے, ایسے اللہ پاک کا شکر اللہ پاک کی طرف سے رحمت ہے, فیض یہ بھی فانی نہیں ہے, یہ جاری رہتی ہے. اور تکمیل والے مریدین کی ترقی ہوتی رہتی ہے, ان کو فائدہ ہوتا رہتا ہے, بشرطے کہ انہوں نے تکمیل کرائی ہو. لیکن میں آپ کو بتاؤں بھائی کہ بیت ہونا حجر اسود کو چھونا نہیں ہے. کیا آدمی نے حجر اسود کو چھوا تو چھونے سے اس کے اندر لہر کی شکل میں داخل ہوئی, فائدہ داخل ہوا, یہ ایسی چیز نہیں. یہ تو ایک ادارے میں داخلہ لینا ہے, داخلہ لینے کے بعد ادارے کا نصاب پڑھنا ہوتا ہے, نصاب پڑھنے کے بعد نصاب کی تکمیل کرنی ہوتی ہے, اور نصاب کی تکمیل کرنے کے بعد پھر جو ہے تو جو ظاہر نے سیکھا اس پر مجاہدہ کرنا ہوتا ہے اور ریاضت کرنی ہوتی ہے, اور مجاہدہ اور ریاضت جب مکمل ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں نفس تربیت یافتہ ہو جاتا ہے, اور وہ اعتراض کے بعد ہوتا ہے, اور اس میں اپنے آپ کو مکمل حوالے رکھنا ہوتا ہے. کہ جس آدمی نے مکمل حوالے رکھا, اس کو اگر کسی شہر کا طریقہ کار بتایا, اس کا خطا کر گیا اور خطرے کی طرف اس کو لے گیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی حفاظت کا سامان کر دیتا ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی حافظ و ناصر ہے, خود ہی سنبھالنے والا ہے, خود ہی چلانے والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ موتی, انما انا قاسم واللہ موتی, میں تو تقسیم کرنے والا ہوں, دینے والا اور ادا کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہے. عطا جو ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے, وہ کسی کو اور کو اللہ نے نہیں دی ہے, اللہ تعالیٰ کی عطا کی تقسیم ہے. اور عطا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. تو ایک تو میرے بھائی یہ ہے تربیت ہے اخلاق کی, اور ایسا تصور جو عقائد کی تربیت کرتے ہیں تو وہ آپ کے صرف عقائد نسبی والی تشریح نہیں ہے کہ وہ نظری بات سے آدمی نے سیکھ لی اس کی سمجھ میں آ گئی, اس پر خفا نہ ہونا. تو خود جو ہے علم آئے ہوئے ہیں, پہلے جو بھی آتے ہیں تو کس درجے میں پڑھ رہے ہو, کس درجے چھٹے درجے میں پڑھ رہے ہیں, جی آپ کو کیا پڑھا کرتے ہو, فلانی کتاب پڑھتے ہو. تو عقائد کے جب میں سوالات کیا کرتا ہوں آنے مدرسے والے آنا میری طرح پیدل ہی ہوتے, عقائد کافی مشکل مضمون ہے جی, کافی مشکل مضمون ہے. سر 52-53 سے شاہ توحید برسوں والوں نے کام شروع کیا, اور جب سب سمن ہوئی تو جو بند میں حضرت مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اور باقی کابر کے سامنے یہ بات آئی کہ یہ توحید بیان کرتے کرتے اتنا غلو میں ہو گئے, اتنے آگے بڑھ گئے کہ یہ خارجی توحید بیان کر رہے ہیں. جوش میں ہوش باقی نہ رہا, اور جوش میں وہاں کو پہنچ گئے کہ وہ ترتیب درست نہیں ہے, تاکہ کیا کریں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 65 تک تو یہ بات کافی ہو گئی. 57 میں حضرت مدینہ رحمۃ اللہ علیہ پاکستان سے جانے والے حضور اللہ کو جواب دینا شروع کر دیا کہ میں اب پاکستان والوں کو بغیر اس بات کی تسلی کے حدیث کی اجازت نہیں دیتا ہوں کہ آیا یہ اشاعت عقیدے والے تو نہیں ہیں. جو آیات النبی کے منکر ہوں اور باقی تہذیبوں کو یہاں تک 67 میں سر خود تشریف لائے, باقی کابر کو لے کر فٹی میں آئے اور سب اشاعت کو جمع کر کے کہا کہ یہ میری تحریر ہے, اس پر دستخط کرتے ہو تو کر دو, ورنہ میں پھر اس بات کا اعلان کروں گا کہ آپ کا عقیدہ جو بند نہیں ہے. تو عقیدہ اتنا مشکل مضمون ہے, اور تسلط تصور جو ہے وہ معلوماتی توحید نہیں بیان کرتے میرے بھائی. یہ جو توحید ہے یہ ساری کی ساری معلوماتی ہے. اہل تصور جس طرح سے اس توحید کو بیان کرتے ہیں, اس توحید کو میں تو پڑھ آدمی ہوں, میں نے اپنی سمجھنے کے لیے اصلاح نفس میں اس کو لکھا ہے, اس کو ہم تحصیلی توحید کہتے ہیں, اس کو ہم معلوماتی توحید نہیں کہتے ہیں. قبر کے آگے نہیں جھکو گے, غیر اللہ سے مراد نہیں مانگو گے, اس کو ہم تحصیلی توحید کہتے ہیں کہ انسان کے قلب سے غیر اللہ کا تاثر خارج ہو جائے, اس کا قلب غیر اللہ کی قوت, غیر اللہ کی قدرت, غیر اللہ کی طاقت, غیر اللہ کی عظمت, اس سب سے خالی ہو جائے, اس کے خوف سے, اس کے شوق سے, اس کے دبدبے سے سب سے خالی ہو جائے. بزرگوں نے کہا ہے کہ جب تو شہر کے منہ میں جا رہا ہو اس وقت بھی تیرے دل میں یہ بات ہو کہ میری موت و حیات کا مالک یہ نہیں ہے, میری موت و حیات کا مالک رب ذوالجلال ہے. اس وقت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ حجاج بن یوسف کے سامنے کھڑے ہوئے اور اس نے ان کی باتوں کا کہا کہ میں تمہیں قتل کرنے والا ہوں, کہ میں تمہیں قتل کرنے والا ہوں. تو انہوں نے کہا اگر میں زندگی اور موت کا مالک تمہیں سمجھتا تو میں تمہیں معبود بنا لیتا, کہ اگر میں زندگی اور موت کا مالک تمہیں سمجھتا تو میں تمہیں معبود بنا لیتا. پھر اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کرنے والا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرا پیدا کرنے والا میرے سفر موت سے فارغ ہو چکا ہے, اور وہ پورا مذاکرہ ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے. سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا جو مذاکرہ ہے اس کو حیات صحابہ کے آخر میں جو صحابہ اکرام کا جہادوں کا اور قتال کا اور اللہ کے لیے جان دینے والا جو باب ہے نا, اس کے آخر میں اس کو لکھا ہے. اور اس پر لکھا ہے کہ اب میں ایک اور واقعی تعبین کے ایک واقعے کو لکھنا چاہتا ہوں, اور وہ دوسرے رنگ کا واقعہ ہے. وہ واقعہ یہ ہے, افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، افضل جہاد جو ہے یہ ظالم حاکم کے آگے حق کا کلمہ کہنا. اور اس میں سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اور حجاج بن یوسف کا مکالمہ لکھا ہوا ہے، وہ پڑھ جائے گا سبحان اللہ. پڑھنے کا ذوق و شوق میں آپ کو بتاؤں، اس کا مجھے گلہ ہے اور ساتھ ہی میرا گلہ پہنچانے کا بندوبست بھی کرے. علی پور کی خانقاہ میں گیا، وہاں کے ڈاکٹر صاحب جو وہاں کے منتظم ہیں ان کو ایک اجازت ہم نے بھی دی، حضرت مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ایک اجازت بھی دوسرے سلسلے میں تھی. وہاں بیان کرنے کے لیے انہوں نے مجھے بلایا، تو بیان کرنے کے لیے میں بیٹھا، تو ایسے اتفاقاً جو ذرا عمر کے مضامین آئے ہوئے تھے وہ میں نے بولے. میں نے کہا پڑھے، ایک آدمی نے کہا میں نے پڑھے ہیں، باقی سارے کیا ہمارے منتظم کی جگہ پر صبح میں نے جا کر دیکھا کہ تصاویر والا پاس کے بعد اگر پڑھا ہوا تھا. اور یہ ساری خانقاہ جو ہے ان عام مضامین کے بارے میں واقف تک نہیں تھی جو ذرا محمد نے تیرے دین اور دنیا کو بچانے کے لیے بیان کیے ہوئے. مختلف عمر کے ساتھ عالمی سطح پر اور ملک کی سطح پر کیا ہو رہا ہے اس کو بیان کیا ہوا ہے، تو یہ میرا گلہ تک پہنچانا ہے اس بات. مجھے اتنے بیٹھے ہوئے ان تصاویر والے اخبار کو گھروں میں دخل کرتے ہو اور بغیر کا ثبوت دیتے ہو. وہ تمہارے ذمہ ساری چیزوں کے فیصلے ہیں جس کے نتیجے میں تم نے ان کو گھروں میں داخل کرنا ہے. تو بات پہ کیا عرض کر رہا تھا؟ آخر میں اس جلاد کو کہا کہ گردن مارو اس کی. پہلے اس نے کہا کہ انہوں نے قبلے کی طرف منہ کر کے کلمہ پڑھنا چاہتے، کہا اس کا کرم اس کا منہ قبلے سے پھیر دو اور عیسائیوں کے قبلے کی طرف کر دو. جب عیسائیوں کے قبلے کی طرف کیا تو انہوں نے کہا کہ فائی نماز سمو فائی نماز ولو سما ولی اللہ، جس طرف بھی تم رخ پیرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رخ اسی طرف ہے. تو اس نے کہا کوٹا لٹاؤ تاکہ کسی سب کی طرف کا منہ ہی نہ ہو. تو نے کہا منہا خلق ناکم وفی نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی کی طرح تمہیں اٹھائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ کھڑے کیے جاؤ. تو اس نے کہا مارا اس کی گردن. جب گردن مارنے کا اگر اس کو نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اور کہا گواہ رہنا قیامت میں جب تمہارے ساتھ ملاقات ہوگی تو میں پھر تم سے واپس لوں گا. اور جس بات کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو غور کریں ذرا، کہ جب گردن باری کے خون کے فوارے چھوٹے اور بہت زیادہ خون نکلا، تو اس نے اپنے درباری طبیب سے کہا کہ اس آدمی کا تو بہت خون نکلا، باقیوں کو قدر کرتے ہیں خون ہی نہیں تھا بدر میں. نے کہا اس باقیوں پر خوف طاری ہوتا ہے، جس خوف کی وجہ سے ان کا خون خشک ہو جاتا ہے. اس آدمی پر تیرے دربار، تیری تلوار، تیرے جلاد کسی چیز کا ذرا برابر خوف نہیں. کہ اللہ کے غیر کے خوف سے قلب خالی ہو جائے، اللہ کے غیر کے شوق سے قلب خالی ہو جائے، اللہ کے غیر کو کام بنانے بگاڑنے والا، ضرورتوں کا پورا کرنے والا، مسائل کا حل کرنے والا اور اسباب کے دینے والا یہ نہ رہے قلب میں، اس سے قلب ہٹ جائے اور یہ قرار پکڑ لے اللہ تعالیٰ کی ذات ذوالجلال کے ساتھ. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. سر یہ ہماری تقریر کوئی ترتیب بدلنی ہوتی، سب سے کسی نئی پارٹی کے کسی بڑے حکومتی شخصیت نے اپنے مدرسے کے کاغذات مجھے بھیجے اور تفصیلات بھیجی، پوری کتاب اپنی تصاویر کی البم کی شکل میں اس ظالم نے مجھے بھیجی. کہ میں یہ رضائیاں تقسیم کر رہا ہوں، میں یہ روٹی تقسیم کر رہا ہوں، میں چاول تقسیم کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، تو آپ او ظالمو تیری میری دن کے کام کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اگر میں یہاں پر کر سکتا ہے تو کر لے، نہیں کر سکتا ہے تو تیرے میری اور میرے طرح کتے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. کس کا دین میرا محتاج ہے کہ میری تصاویر آئیں گی تو دین کا کام ہوگا اور نہیں آئیں گے تو دین کا کام نہیں ہوگا. بولے صاحبان جتنے خبر ہوتے ہو تو خبر ہو جاؤ اور خدا کرے نہ آیا کرو یہاں. کہ قلب میں اللہ کے خیر کا تاثر ہے جس کے تحت دو اور بے چل رہے ہیں، اور اس سے ضرورت کا پورا ہونا، اس سے مسائل کا حل ہونا، اس سے چیزوں کا حاصل ہونا، اس سے ضرورتوں کا پورا ہونا، یہ سمجھ رہے ہیں. جس سے راستہ مارا ہوا ہے اور اس توحید کے نتیجے میں تیرے میرے اعمال افراد نہیں دکھا رہے، اس ناقص توحید کی وجہ سے تیرے میرے اعمال افراد نہیں دکھا رہے. تیرے واقعہ بزرگوں نے بہت سارا لکھا ہمارے اسلام اخبار والوں نے، یہ میں آپ کو سناؤں کہ ایک ان پڑھ عورت کی توحید میری طرح طرح تفصیل جاننے والے عزیز جاننے والے کے سامنے آئے کہ پتہ چلے کہ توحید کسے کہتے ہیں. بہت حسین صحت مند عورت شادی اس کی ہوئی اور خاوند کو کاروبار کے سلسلے میں باہر جانا پڑا، اسے بمنی مجبوری اس کو بھائی کے پاس چھوڑا. وہ کتنے کیس میرے پاس باہر ملک میں جانے والوں مجھے آتے ہیں، وہ مجھے ہی پتا ہے وہ معاشرے کا کیا حال ہے بتا نہیں سکتا. تو خیر بھائی کے پاس چھوڑا، بڑی شکردار اور بھائی اس کی طرف متوجہ ہو گیا، اس نے اس کو دعوت دی گناہ کی، اس کے پنجے میں نہیں آیا. اس نے کہا میں تیرے ساتھ ایسا سلوک کروں گا کہ پھر پچھتائے گی. اس نے کہا کچھ بھی ہو اللہ کے حکم کو توڑنے کا وہ پچھتاوا وہ زیادہ سخت ہے بجائے یہ کہ آدمی اللہ کے حکم کو پورا کر کے پچھتائے، وہ نہیں پچھتاتا جو حکم پورا کرتا ہے. بھائی جب واپس آیا تو تہمت لگائی کہ تیری گھر والی بدکار ہے تو مجھے یہ بدکاری کی دعوت. بس بھائی نے ناو دیکھنا تھا اس کو طلاق دے. طلاق کے بعد جو عورت وہاں سے نکلی بیاسرا ہو کر نکلی، آگے کوئی ایسا آدمی کوئی نیک آدمی گزر رہا تھا اس سے گزر ہوا، اس کو حالات سنائے. اس کے نیک آدمی اللہ والے آدمی سن نے کہا کہ آپ میرے گھر میں آ کر رہے ہیں، ہمارے بچے کو پالیں اور آپ کو اتنا معاوضہ ہم دیں گے، کھانا دیں گے. اللہ نے بندوبست کر دیا، بچے کو پالنے لگی. یہ پڑھا آپ لوگوں نے واقعہ کس کس نے پڑھا؟ یہ آج کھڑا کر کے بتایا یہ خانقاہ ہے اور یہ خانقاہ کا مجمع ہے اور یہ اس کی معلومات ہے. اور اب میں پوچھتا نہیں، اس کے لیے میں آج کھڑا نہیں کراتا کہ کتنے انٹرنیٹ چوٹ کرائے میرے پاس اور کتنے فوج رسالوں اور فوج اخباروں کو چوٹ کرائے ہوئے میرے پاس، اس کو میں نہیں پوچھتا. کہ تو نہ ان کی خدمت کرنے لگی بچے کی، ان کا نوکر تھا وہ میرے پیچھے پڑا، اس نے دعوت دی گناہ کی اور میں نے اس کی دعوت قبول نہیں کی. اس نے کہا کہ میں ایسا سلوک کروں گا کہ پھر پچھتائے گی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم کو توڑ کر پچھتانا زیادہ اچھا، وہ زیادہ برا ہے باقابلہ اللہ کے حکم پورا کر کے. اور اس نے بچے کو قتل کر کے مالک کو کہا کہ یہ مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہے, تو بچے کو کس نے قتل کی. اللہ والے آدمی نے سوچا کہ اب یہ جو الزام لگا رہا ہے اس کے ثبوت کی ضرورت ہے, ثبوت نہ ہو تو اس پر تو کوئی حکم نافذ نہیں ہو سکتا. اور نے اس کے 2 دینار جو معاوضے کے بنتے تھے حوالے کر کے اس کو رفض کر دی. یہاں سے نکل کر گئی آگے اور دیکھا کہ ایک مجمع کھڑا ہے, ایک آدمی کی پٹائی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ آدمی کی پٹائی کیوں ہو رہی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارا 2 دینار کا قرضدار ہے, وہ دے تب اس کو ہم چھوڑیں گے. نے کہا یہ 2 دینار میری طرف سے لے لو, اس کو چھوڑ دو. 2 دینار صدقہ کر دیا, آدمی کو چھڑایا. آدمی سے ملاقات کی, اس نے کہا کہ تو بھی بیاس رہے, میں بھی بیاس رہے, ہم اکٹھی زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن چلو اس جگہ کو چھوڑ کر کشتی میں بیٹھ کر دوسرے علاقے کو جاتے ہیں. پھر وہ کشتی میں بٹھا کر آدمی چلا گیا. جب کشتی چلنے کے قریب ہو گئی, آدمی نہیں آیا. اس نے پوچھا لوگوں سے, نے کہا کہ وہ کشتی کے مالک نے کہا کہ وہ آدمی تو تمہیں ہم پر بیچ کر چلا گیا ہے. اس نے کہا ہماری باندھی ہے, میری باندھی ہے اور میں نے آپ پر بیچ دی, ہم نے آپ کو خرید لیا ہے, اب جو ہماری مرضی ہوگی وہ تم کرو گے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ, اب میں کیا کروں؟ دریا کا طوفان آیا, کشتی ڈوبی, فقط اس کو اللہ پاک نے بچایا. اور یہ اس کو موجیں دکیلتے دکیلتے کنارے پر لا کر موجوں نے کھڑا کر دیا. بادشاہ علاقے کا بادشاہ سمندر کی سیر کے لیے آیا ہوا, اس نے جو دیکھا کہ ایک عورت آ رہی ہے, صحت مند شکل و صورت والی عورت ہے. اس لیے اس نے اپنے حالات سنایا. بادشاہ نے کہا کہ اس کے ساتھ میری شادی کرا دی. شادی ہوگی. اتنی خدمت والی اور اتنی فہم و فراست والی عورت کہ وزیروں کو پتہ چلا کہ ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ یہ اتنی دانا فراست والی عورت ہے کہ اس کے مشورے سے ہو رہے ہیں, اور ایسی صحیح رہنمائی کر رہی ہے. کرتے کرتے بادشاہ کی وفات ہوئی. وفات ہونے کے بعد سب حضور نے مشورہ کیا کہ اب ان کی جگہ پر اس ان کی بیوی کو ہی بٹھانا چاہیے, کیونکہ فہم و فراست کا سب چیزوں کا تجربہ کر سکے. اسی کو بٹھا دیا گیا. جب بٹھا دیا, اسی کا سب مردوں کو حاضر کرو. مردوں کے حاضر کیا, اس نے پہلا نام پکارا اپنے پرانے خاون کا, اس کے بھائی کے نام پکارا. خاون سے کہا کہ پہلے خاون سے کہا تو تو جا, تو تو معذور ہے کہ تو نے جھوٹی بات پر اعتبار کیا اور اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی بدکاری کی. تہمت کی سزا 80 درے, اس کو 80 درے لگائے. دوسری آواز اس نے دی اور دوسرے آدمی کو بلایا اور کہا, آدمی کو ان کے نوکر کو بلایا, کہا آپ تو اللہ والے آدمی تھے اور آپ نے تو آپ تو جھوٹ بولا, اس نے جھوٹ بول کر آپ نے غلط رہنمائی کی, آپ تو فارغ ہیں, قتل اس نے کیا تھا, اس کو قصاص کیا جائے. تیسری آواز اس نے لگائی, وہ آدمی ڈھونڈ کر نکالا گیا کہ یہ آدمی اگر اسے جھوٹ سے مجھے بیچا تھا, جھوٹ بول کر بیچا تھا, اس کی جو شرعی سزا ہے اس کے مطابق اس کی سزا ہو. تو عورتیں اس پڑھتی رہتی ہیں اسلام اخبار کو, اس کے مضامین کو, اور پھر میں نے پڑھا بھی ہوتا ہے لیکن مجھے سناتی ہیں, تو میں بیٹھ کر باوجود کہ میں نے پڑھا وہ سنتا ہوں ان سے کہ یہ بولے اس کو تاکہ ان کا جذبہ بنے. کہتے دیکھو نا یہ ہوتا ہے یہ, تو میں نے کہا واقعی یہ وہ توحید ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے نقصانات مشکلات نظر آ رہی ہوں, کہ سعید بن زبیر رحمتہ اللہ علیہ کی حکم پر جان جا رہی ہے اور وہ اس پر جان دینے کو تیار ہے, یہ میرے بھائی یہ توحید کا برتنا ہے, یہ عملی توحید ہے. رضالی سالے میں نے مضمون لکھایا تھا توحید کے عنوان سے, اور توحید کے عنوان سے میں نے اپنے مریضوں میں سے گلخیاز کا اور عبد الباسط کا اور ڈاکٹر تیسرا جو تھا جو سکت ڈوبا تھا ڈاکٹر امین کا 3 واقعات لکھائے تھے. اور وہ ڈباد گیا مفت سالہ, ایک ڈاکٹر صاحب کو ہم بھیجتے تھے, شادی رہا ہوا تھا, تو میں نے کہا توحید کے عنوان سے ضرور اس سے پڑھو گا مضمون کو, تو پتہ چلا کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس گھر میں رسالہ آتا ہے. ہم اتنی محنت کر کے خرچہ کر کے رسالہ نکالتے ہیں اور آدمی کو مفت بھیجتے ہیں اور اس کی معلومات نہیں. میں کیسے بے قدرے کا بند کرو. تو توہین میں ان تین مضامین کو لکھوایا میں نے, خاص طور سے جب یہ آیا گلقیاض مجھ سے پوچھنے کے لیے آیا کہ سینئر وزیر صوبے کا اور جماعت اسلامی کا بڑا ستون ہے اور سینئر وزیر ہے اور کے ساتھ دورے پر آدمی گیا ہے, خرچہ بنتا ہے 17 گریڈ کا اور اس نے رسید بنائی ہے 20 گریڈ کی, اگر میں آڈٹ کا اعتراض کرتا ہوں تو میری نوکری خطرے میں ہے اور نہیں کرتا ہوں تو اللہ کو حکم ہے. تو میں نے کہا برخوردار آپ نے تو بے حق و صداقت پر کی تھی, لہذا نوکری جاتی ہے تو جائے گی لیکن اس جگہ پر تم جو ہے اللہ کے حکم کو پورا کرو. اس نے پورا کیا, اس اللہ کے نیک بندے نے وزیر نے 1.5 سال اس کو دھکے دیے. اس لیے میں نے کہا بچے جم جا, تو آئے عدالت میں جم جا اور تجھے اس سے میں لڑاؤں گا اس وزیر سے, اور انشاءاللہ اگر یہ بھوکتا کھتا اس کی کوئی حیثیت بزرگوں کے جوتے اٹھاتے اٹھاتے ہوئی ہوئی ہے جس کو تیرے سامنے زیر کر, آخر میں یہاں سے کہا ڈاکٹر صاحب اب تو پیسے نہیں رہے, بچوں کی فیس نہیں رہی, گھر کا خرچہ چلانے کے پیسے نہیں رہے. میں کہا برفا جب ربر کو کھینچتے ہیں تو ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ اس سے آگے نہیں کھینچتی ہے, اس جگہ بہت سخت ہو جاتی ہے اور بہت تنگ ہوتی ہے, لیکن یہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں اور زور لگانے سے ٹوٹ جاتی ہے. اسی جگہ پر میں تمہیں پہنچانا چاہتا تھا کہ تجھ پر یہ حال آئے اور اس حال میں تو پھر اللہ کے روبرو کھڑا ہو کر پکارے کہ یا رب ذوالجلال اب میں کیا کروں. اور پھر اس جگہ تو دیکھ اس رب ذوالجلال کے زور کو, اس رب ذوالجلال کی قوت کو, اس کے جبر و جبروت کو, اس کی قوت کائنہ کو. اور تاکہ تیری اس قربانی سے پھر لوگوں پر یہ بات اشکارا ہو کہ ذات ذوالجلال کی کتنی قوت ہے اور یہ صاحب اس بات لوگوں کی کتنی قوت ہے, اس بات کا عملی ثبوت عملی توحید سے ہوا کرتا ہے. یہ توحید کے عقائد نسلی کے مضامین پہ آنے سے مولوی صاحب نہیں ہوا کرتا, خبر نہ ہونا اس بات پہ, اس بات پر خبر نہ ہونا میری. تو یہ عقائد کی تربیت میں یہ اہل سبب کی خاص طور سے یہ ہوتی ہے کہ وہ توحید مرید کے قلب میں داخل کریں, جاگزین کریں کہ جس میں یہ اللہ کے غیر سے خالی ہو کر اور غیر اللہ کو قدم کے نیچے دبوچ کر اس پر کھڑا ہو کر وہ میاں تسم بلائی قدر راسم مستفیم, جو مار لے پنجا ذات ذوالجلال کو سوچ سوچے خدے تلا ذات پورے منگول فخ کی. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے کہ بچیا ماں تم استاد سے ندا ہوئے لے دیا گا پتوں کے بترجمہ کھولا آگے بہو والا صرف خدا ذات پر اس منگول خاک کی منگول ستا بھائی اس پنجے کو کہتے. امیات اسم باللہ فقد ہدی علی صراط مستقیم, جس نے پنجا مارا ذات ذوالجلال کو اس کی رہنمائی ہو گئی صحیح راستے کی طرف. تو فقد اسم سے ضرورت اس کا والی آیت پڑھو, یکفر بالطاغوت وهم بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. راجی وہ آپ لوگ جو ہے وہ کہا کرتے ہیں بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہونا تو سامنے کڑا ہے تو کہا کرتے عروة الوثقى, یہ ہے عروة الوثقى اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ توحید کا رابطہ ہے, جب آدمی اس رابطے والے کڑے کو پکڑ لیتا ہے تو وہیں اکثر بھی تاغت یوں مل جائے فقط اس تم سکا بے ضرورت لوگ اس کا تو اس کے ہاتھ میں مضبوط کڑا آ گیا در بزا والا جو اس کے ہاتھ میں مضبوط کڑا آ گیا میرے بھائی تو ایک دو دن کی بات نہیں ہے ایک تقریر بیان کی بات نہیں ہے ایک گھنٹے دو گھنٹے کی بات نہیں ہے یہ آدمی جو ہے دوسرے کے دل میں ڈالتا ہے یہ تو سال ہر سال چاہتی ہے بعد اسی سالہ ہی نقطہ محقق شد مخاقانی بعد اسی سالہ ہی نقطہ محقق شد مخاقانی کہ لہذا با خدا باشن بیاج ملک سلیمانی 30 سال کے بعد خاقانی پر یہ نقطہ واضح ہوا کہ ایک لحظہ کے لیے اللہ کے ساتھ ہو جانا ایک لحظہ کے لیے باخدا ہو جانا یہ سلیمان علیہ السلام کے ملک سے بھی بہتر ہے بعد 80 سال ہی نقطہ محقق شد بخاقانی کہ لہذا باخدا باشن بے الملک سلیمانی کے لہذا با خدا باشن بے الملک سلیمانی تو یہ تو وہ اعتماد اعتبار اور وہ توکل ہے اور وہ عروت وثقی ہے اور وہ جو ہے دوسرا کیا پڑا تھا اور احتساب باللہ ہے کیا جی احتساب باللہ عروت وثقی یہ تو وہ اعتبار ہے اور اس کے بعد اگلی بات پھر اور ہے وہ کیا ہے وہ اس میں وہ کیا ہے وہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ والذین آمنوا اشد حبا للہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ تو بہت شدت سے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ اور یہ اشد حبا للہ تو ایک لہر تھی تو ہمارے ساتھی نے پڑھی چند جس کی ہر لہر ہے جس کی ہر لہر تو عید وہ دریا تم ہو تو عقائد گروپ پر میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت کو مخلوق کی طرف کر رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ہیں لکھ رہے ہیں مخلوق ہے تو آیا یہ عقائد نسلی کی دوستی میں درست ہوگا یا نہ ہوگا تو ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں بات بھارت پر ہی ہوتی ہے کہ نہیں یہ تو اس مخلوق کا ذات ذوالجلال کے ساتھ تعلق ہے وہ لہر جو ہے توحید کا تعلق ہے یہ اس کو شاعر بیان کر رہا ہے سبحان اللہ تو ایک تک لہر ہے جو قلب مبارک میں تھی قلب مبارک سے اٹھی اور قلب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں آئی اور قلب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے وہ لہر چلتی گئی اور آج تک اس دور تک وہ لہر منتقل ہو کر آئی لہذا اس لہر کو اگر لینا چاہے گا تو وہ تو قلب سے ہی ملے گی وہ کتاب سے نہیں ملے گی تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کی تو کتاب ہے مگر صاحب کتاب نہیں کتاب خاں ہے مگر صاحب کتاب نہیں کتاب خاں ہے اور تو قلب کی ایک لہر ہے عبید مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے شعر پڑھتے کاش تھی تخمِ محبت در دل من کاشتی تخمِ محبت در دل من کاشتی آخر اجدادی برا چیز ہے کہ تو خود داشتی کاش کر لیا تو نے محبت کا بیج کاش کر لیا میرے دل میں کاش کر لیا آخر وہ چیز تو نے مجھے دے دی جو اس چیز کو تو اپنے پاس رکھتا تھا آخر وہ چیز جو تیرے پاس تھی وہ چیز آخر تو نے مجھے دے دی کاش تھی تو میں محبت درد لے من کاشتی کاشتی تمہیں محبت درد لے من کاشتی آخر اشدادی برا چیزیں کی تو خود داشتی پل پلا چمبے دی بوٹی مرشد من بچ پائی ہوں مرشد من بچ پائی ہوں مرشد باہو ہر دم جیو ای بوٹی جس لائی ہوں الف جے الف تو اللہ ہے اور اللہ تو چمپا چمپا پھول کا پودا ہے جسے مرشد نے میرے دل میں لگایا ہاں جی اور میرا باہو مرشد ہر دم زندہ رہے جیوے ہاں جی زندہ باد ہو جیوے جس نے یہ پودا میرے دل میں لگایا اندر بوٹی خوشبو بچائی جان کھلن پر آئی ہوں واہ مرشد تنیند باہو اے بوٹی جس لائی ہوں واہ مرشد تنیند باہو اے بوٹی جس لائی ہوں لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں ظالم نفس نی مردا ہوں باج پکیرا کسی نی ماریا اے ظالم چور اندر دا ہوں باج پکیرا کسی نی ماریا اے ظالم چور اندر دا ہوں جب وہ بوٹی کھلنے پر آئی تو اس نے خوشبو پھیلائی اور واہ واہ مرشد باہو جس نے یہ بوٹی لگائی لاکھ ہزار کتاباں پڑھیا لیکن ظالم نفس نہیں مرتا اور فقرا کے علاوہ اس اندر کے ظالم چور کو کسی نہیں مجھ مارتا الف الا چمبے دی بوٹی مرشد من بچ پائی ہوں مرشد باہو ہر دم جیو اے بوٹی جس پائی ہوں اندر بوٹی خوشبو مچائی جان کھلن پر آئی ہوں واہ مرشد نیند باہو اے بوٹی جس لائی ہوں لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں ظالم نفس نی مردا ہوں باج پکیرا کسی نی ماریا اے ظالم چور اندر دا ہوں بس بیان ختم ہی ہو رہا ہے تو لبا نہیں کیا کرتے ہیں دو شہر سب الملوک کے سنا لیا اللہ کرے یاد آ گئے ایک گناہ میرے مولا دیکھے ایک گناہ میرے ماؤں پہ وہ دیکھے کرن دیس نکالا لاکھ گناہ میرے مولا دیکھے پردے پاون والا اور جے میں دیکھا املا منگن کچھ نہیں میرے پلے جے میں دیکھا پلا منگن بلے بلے بلے تیسرا شہر جو ہے وہ ہے تیسرا شہر کیسے جے میں دیکھا املا منگن کچھ نہیں میرے پلے اور جدل کرے تھے تھر تھر قبل اونچیا شانہ والے ہوں جے فضل کرے تھے بخشے جاندے میں ورگے منہ کالے ہوں پہلا کون سا شہر تھا جی ایک گنا میرے ماؤ پیو دیمن دیس نکالا لکھ گنا میرے مولا دیکھے پردے پاون والا لکھ گنا میرے مولا دیکھے پردے پاون والا جے میں دیکھا ملا منگن کچھ نہیں میرے پلے جے میں دیکھا پلا منگن بلے بلے بلے جے میں دیکھا پلا منگن بلے بلے بلے جے عدل کرے تھے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے اونچیاں شانہ والے جے عدل کرے تھے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے جے فضل کرے تے بخشے جاؤں میں ورگے منہ کالے اوئے ہائے پھر یہ مزے نہیں ہیں جنت میں ہی نہیں ہیں. اذان دو سلمان سے اذان مت لاؤ, یہ بغیر اجازت کے اور بغیر اطلاع کے آج گھر سے پہنچے. دوسرا آدمی اذان دے جی. چلو پھر دے اذان دو. چلو اللہ